बोरिया कुछ करो कुछ करो हाजी कुछ करो। सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया।